1,79 zł za 100 gramów, a w Strong tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, torady, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Gdzie najprzyjemniej spędzić długi majowy weekend? Może nad morzem? W każdym razie my jedziemy do Sopotu. Zaczynamy dzisiejszą listą przebojów z placu Radiowej Trójki od 19. W sobotę spotykamy się na kulturalnej plaży Trójki, którą tuż przed południem uroczyście otworzy Leszek Możdżer. Ale najpierw z plaży o 9 godzinna audycja Joanny Mielewczyk i Krystiana Hanke o Sopocie i o wyjątkowym audiobooku. O 10 ja zapraszam na Markomanię. W południe zaczniemy Radiowy Dom Kultury. O 15 trójkowy wehikuł czasu, wydanie specjalne. A od 16 Myśliwiecka 357, przeniesiona nad Bałtyk. Zapraszamy zatem Jerzy Sosnowski, Marek Niedźwiecki, Michał Nogaś i Piotr Stelmach. Autopromocja. Tu Polskie Radio w programie trzecim, minęła przed chwilą 9. Dzisiaj mamy piątek, drugi dzień maja. Serwis Trójki, Radosław Mróz. Separatyści w Słowiańsku ukrywają się za żywymi tarczami. Mieszkańcami miasta informuje szef ukraińskiego MSW. Potwierdza, że od rana trwa wojskowa operacja i że zginął ukraiński pilot. Dwa ataki na Półwyspie Synaj, nie żyją dwie osoby, pięć jest rannych. Święto biało-czerwone w kalendarzach 2 maja to dzień flagi. Władze w Kijowie w końcu zabrały głos w sprawie operacji przeciwko separatystom w Słowiańsku. Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy informuje, że miasto jest otoczone przez ukraińskie wojska. Arsen Awakow potwierdził też, że prorosyjscy separatyści zestrzelili ukraiński śmigłowiec. Jeden z pilotów zginął. Piotr Pogorzelski. Minister napisał, że 9 posterunków separatystów zostało przejętych przez wojskowych. Terroryści zastosowali broń, w tym granatniki. Udało im się zbić helikopter wojskowy. Pilot zginął, a drugi został wzięty do niewoli. Według Służby Bezpieczeństwa w mieście działają profesjonalni najemnicy. Arsen Awakow twierdzi, że terroryści ukrywają się za żywymi tarczami, czyli mieszkańcami Słowiańska. W związku z tym prosi ich, aby nie opuszczali swoich domów. Jednocześnie dojazd i wyjazd z miasta mają być zablokowane. Szef MSW przekonuje, że zarówno on, jak i minister obrony, a także dowódca Gwardii Narodowej są na miejscu. Operacja rozpoczęła się nad ranem i była całkowitym zaskoczeniem dla separatystów. Oprócz zlikwidowania ich posterunków, wojsko przejęło kontrolę nad wieżą telewizyjną, położoną między tym miastem a pobliskim Kramatorskiem. W tym ostatnim także słychać syreny. Terroryści obawiają się, że stanie się ono następnym celem ukraińskiej armii. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Teraz w serwisie Trójki Egipt i dwa ataki w regionie popularnym wśród turystów na Półwyspie Synaj. Zamachowiec samobójca zdetonował ładunek wybuchowy w pobliżu punktu kontrolnego. Oprócz niego jest jeszcze jedna ofiara śmiertelna. To żołnierz. Z kolei w miejscowości El Tur pod autobusem eksplodowała przydrożna bomba. Rannych zostało 5 cywilów. Wszyscy to Egipcjanie. To jest kolejny atak na Półwyspie Synaj, gdzie sytuacja wciąż jest napięta od czasu obalenia islamistów z Bractwa Muzułmańskiego. Często dochodzi tam do zamachów oraz starć bojowników z wojskiem i policją. Ekstremiści kilka miesięcy temu grozili, że celami ataków mogą być turyści przyjeżdżający do Egiptu. Świętuje biało-czerwona i świętują Polacy za granicą. Dziś Dzień Flagi i Światowy Dzień Polonii. Oficjalne uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Z przedstawicielami Polonii prezydent spotka się o godzinie 14. Dwie godziny wcześniej, w południe, uroczyste podniesienie flagi państwowej w towarzystwie zaproszonych gości. Pan prezydent będzie wręczał flagi przedstawicielom wyróżnionych instytucji i jednostek wojskowych, powiedziała Joanna Trzaska-Wieczorek, szefowa prezydenckiego biura prasowego. Prezydent otworzy też wystawę Biało-Czerwona w błękitach, która obrazuje osiągnięcia polskiego lotnictwa oraz weźmie udział w finale projektu Patriotycznie Zakręceni, którego celem jest promowanie nowoczesnego patriotyzmu w codziennych działaniach. Serdecznie zapraszamy na koncert na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska Polskiego, a także Orkiestry Węgierskich Sił Zbrojnych. Danuta Zaczek, Polskie Radio. A w związku z uroczystościami w Warszawie kolejny dzień z utrudnieniami dla kierowców. O godzinie 13 jest planowany przemarsz pododdziału Wojska Polskiego. Ten przemarsz odbędzie się na trasie od Pałacu Prezydenckiego przez krakowskie Przedmieście Królewską do Placu Piłsudskiego, a więc kolejny dzień, kiedy główne utrudnienia wystąpią na trakcie królewskim. Mariusz Mrozek ze Stołecznej Policji dodaje, że utrudnienia będą także jutro, 3 maja. Na ulicach Śródmieścia odbędzie się 24. bieg Konstytucji. Biegacze o godzinie 11 wystartują z ulicy Myśliwieckiej. Będą się przemieszczali głównie po terenie Dolnego i części Górnego Mokotowa. Niektóre ulice na czas biegu będą zamykane, a w samym biegu weźmie udział kilka tysięcy osób. Leśnicy wypowiadają wojnę kładowcom, którzy w czasie majówki szaleją w lasach. Dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak mówi o prawdziwej place. Z tym walczymy. Walka jest trudna, dlatego że ci miłośnicy emocji to zazwyczaj jest specjalna grupa społeczna, dosyć zasobna, szukająca jakiejś tam adrenaliny. Miłośnicy tej adrenaliny niestety przy okazji niszczą przyrodę, ubolewa szef podwarszawskiego nadleśnictwa Celestynów Artur Dawidziuk. Taka jazda powoduje straty w przyrodzie, straty dla przyrody. Kłady, które rozjeżdżają, cenne ekosystemy leśne, wydmy lub moczary lub takie bagna, to stwarzają duże straty dla przyrody. Ale kłady to także zagrożenie dla ludzi. Mamy takie zdarzenia z udziałem naszych pracowników, że są przejeżdżani przez tych tak zwanych kładowców, że brutalnie traktowani. No ale no tutaj z policją próbujemy stanowczo reagować i uruchomić te najbardziej przykre elementy naszej działalności, czyli Straż Leśną, która ma też środki tak zwanego przymusu, bo inaczej się nie da nad tym zapanować. Są też mandaty. Za wjazd kładem do lasu można zapłacić nawet 1000 zł. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. energasailing.pl. A wszystkim tym z Państwa, którzy tęsknią do informacji ze świata sportu, mówię, nie bójmy się. W studiu już jest Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Emocje były do ostatniej sekundy i to w obydwu rewanżowych meczach półfinałowych w piłkarskiej Lidze Europy. W spotkaniu Walencji z Sevillą ta pierwsza już po 26 minutach odrobiła straty z pierwszego pojedynku i prowadziła 2-0. W drugiej połowie strzeliła trzeciego gola i była w finale do 94 minuty. Wtedy w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry trafił Stefan Mbia i z awansu cieszyli się jednak piłkarze z Andaluzji. Razem z nimi cieszą się gracze Benfiki Lizbona. Przed tygodniem wygrali u siebie z Juventusem 2-1 i w Turynie dali radę tę skromną zaliczkę obronić, a łatwo nie było, choćby dlatego, że kończyli mecz w dziewiątkę. Mimo to zremisowali 0-0. Emocje to wcale nie małe. Oczywiście zachowując wszystkie proporcje, były też w Bielsku Białej. W pierwszym spotkaniu 32. kolejki w T-Mobile Ekstraklasie spotkaniu w grupie spadkowej pod Beskidzie pokonało Jagiellonię Białystok 2-1. Gospodarze długo prowadzili 2-0. Jaga kontaktową bramkę zdobyła tuż przed końcem meczu i do ostatniego gwizdka sędziego biła się o remis. To my byliśmy jednak górą. Cieszył się po meczu Błażej Telichowski, strzelec pierwszego gola dla Podbeskidzia. Jagiellonia rzuciła się, może miała w pamięci, nie ten poprzedni mecz, tylko jeszcze rok wcześniej, gdzie to my w pierwszych minutach dominowaliśmy, strzeliliśmy dwie bramki, ale no taka jest piłka, no na pewno my chciała Jagiellonia, udało się to w pierwszej połowie Jagiellonii, że narzuciła swój styl gry, ale my w drugiej i punkty są najważniejsze. Podbeskidzie po wczorajszej wygranej jest w tabeli 9, Jagiellonia pozycję wyżej. Dziś piłkarskim wydarzeniem numer 1 w naszym kraju, rzecz jasna, będzie finał Pucharu Polski, finał historyczny. Po raz pierwszy odbędzie się bowiem na Stadionie Narodowym w Warszawie i po raz pierwszy po to trofeum sięgnie Zawisza Bydgoszcz lub Zagłębie Lubin. Na dzisiejsze spotkanie zaprasza prezes PZPN Zbigniew Boniek. Ja wszystkich zapraszam, tych, którzy nie mają po południu 2 maja, zamiast leżeć na tapczanie i oglądać 4., 5., czy 6. godzinę telewizji. Naprawdę, za mały wydatek można być na Stadionie Narodowym. Ja za każdym razem, jak tu wchodzę, to powiem wam szczerze, że przychodzi mi taki dreszczyk emocji. Początek finału Pucharu Polski o 18.30, transmisja w TVN Turbo. Michał Kwiatkowski nie jest już liderem kolarskiego wyścigu Tour de Romandie, a to dlatego, że na wczorajszym drugim etapie zajął 5. miejsce. Wygrał po raz kolejny Michel Albasini i to on objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak jest drugi z minimalną stratą zaledwie 5 sekund do Szwajcara, a w koszykarskiej lidze NBA Marcin Gortat i jego koledzy z Washington Wizards ciągle czekają na rywala w drugiej rundzie playoff. Nie doszło do ostatecznego rozstrzygnięcia w konfrontacji Atlanta-Indiana, a z którymś z tych zespołów zagrają Wizards w drugiej rundzie playoff ligi NBA. Pacers byli zdecydowanymi faworytami tej rywalizacji. To najlepsza drużyna sezonu zasadniczego na wschodzie. Po 6 spotkaniach jest jednak 3-3. Minionej nocy Indiana uciekła spod topora i zwyciężyła 95-88, przede wszystkim dzięki znakomitej końcówce wygranej 16-4. Decydujący mecz zostanie rozegrany w sobotę. Również 7 pojedynek potrzebny będzie do rozegrania, aby wyłonić triumfatora pary faworyzowanej Oklahoma z Memphis. Tak samo jest w przypadku LA Clippers i Golden State. 6 mecz tych klubów był bardzo zacięty. Warriors ostatecznie wygrali 199 i doprowadzili do stanu 3-3. Z Chicago, Jan Pachlowski. Sponsorem programu jest Grupa Energa. Współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. energasailing.pl.

Właśnie rozpoczęliśmy trzecią godzinę, proszę dobrze policzyć. Trzecią godzinę porannego wydania zapraszamy do Trójki. Powtarzam wszystkim zdziwionym, że dziś audycja ruszyła o 7:00, będzie z Państwem do 10:00. Program trzeci, środek długiego weekendu. Jeśli Państwo mają ochotę do nas się odzywać, to przypomnę 22 7 3, ewentualnie SMS 71335 bądź mail man@polskieradio.pl. Ja mam takie pytanie. Jak był benefis pana Wojciecha Mana, 2 lata temu chyba, albo 3, to dostał w prezencie saksofon. I jakie są postępy w nauce? Czy pan redaktor coś zrobił, czy ten saksofon po prostu jest jako element wystroju w jego domu, czy może w pokoju radiowym? No chciałabym wiedzieć, bo lubię saksofon. No ja też lubię saksofon i zrobiłem spore postępy w czyszczeniu go. Naprawdę już różne zakamarki jego poznałem i wiem, jak go nie uszkadzając wypolerować. Jeśli chodzi o grę, to jestem w fazie przygotowawczej, jeśli pani pozwoli, tak to ogólnie określę. Jak tylko będę gotów do występu, to zawiadomię osobnym komunikatem. Jest godzina 9:20. Mam takie płyty, które noszę właściwie regularnie do radia, ale w porannej audycji patrzę na okładkę, przypominam sobie, jak to brzmi i taki niepokój to budzi we mnie. To jest właściwa pora. Państwo wstają, przygotowują się do rozpoczęcia dnia, do pracy, obowiązki, szybkie śniadanie i odkładam. No ale dzisiaj dodatkowa, właściwie niby nie dodatkowa, ale późniejsza nieco godzina, długi weekend. No to myślę sobie, trudno, łupniemy. It ain't no mystery. I'm all out of love. Tego się można było oczywiście spodziewać. Frakcja miłośników mocniejszego grania już się odezwała, już pochwały, no ale pamiętajmy, że są i tacy, i tacy. Niemniej bardzo dziękuję za miłe listy, które akceptują moją obecność po dziewiątej na antenie programu trzeciego. W tym dziękuję Gosi, Antonowi, Guciowi i Andersowi, bo taki tak podpisany list również przyszedł. No ale żeby nie było, że ja tylko jestem oszalałym łupaczem, to teraz coś w innym rytmie. Julia, where you at? Why are you always taking so long? I called you twice, and I'm not calling you no more. Bye. They call me Thelma. I'm down, but the party's always over. Thank you. chciałem powiedzieć, że w tej prognozie pogody, którą dzisiaj pan Wojtek podaje, jest jakaś nieszczerość, ponieważ ja mam pod Radomiem jadąc samochodem na termometrze 4,5 stopnia i kilka minut temu minęły mnie dwie piaskarki, więc nie wiem, co o tym sądzić. Ale dlaczego to jest moja nieszczerość? To może być moje niedoinformowanie albo otrzymuję fałszywe informacje, ale niech pan nie wyciąga wniosków z tych piaskarek, niech pan nie zmienia gwałtownie płynu do spryskiwacza na zimowy, bo jednak mam źródłowe informacje, że już raczej zlodowacenia nie będzie, przynajmniej w tym sezonie. No, mamy jeszcze jeden telefon. Przed chwilą pan Mann powiedział, że można sobie łupnąć. Mam taką prośbę, żeby wytłumaczył mojej żonie, że można sobie raz łupnąć, bo powiedziała, że jak jeszcze raz łupnę, to mnie ona łupnie. No, to jest łupanie wzajemne. Chwilami dopuszczane w rodzinie, ale żeby nie było przesady w tym. Szanowna pani żono, proszę męża nie łupać. On jest z natury łagodny. Jeszcze mam taką ciekawą informację na temat, bo była mowa o tym, że krótkie spodenki, że ciepło, że gdzieniegdzie na krótkie spodenki za chłodno. No i dostałem SMS-a. Mam problem z mankietami marynarki, pisze słuchacz. Są za długie, a już jutro wesele. Jadę do zakładu krawieckiego, a już przy wejściu wita mnie reklama. Skracamy nogawki od ręki. No i teraz pyta słuchacz, czy jemu właśnie o to chodziło. No faktycznie, nogawki od ręki, ja wiem, że to jest taka, no przecież wiem, ale no żartujemy chyba, bo zaraz ktoś powie, że ja myślę, że ludzie mają spodnie na rękach. Nie, no, nie jest tak źle ze mną. Prognoza, to powinno uspokoić emocje. Będzie trochę słońca, ale najwięcej na północy kraju. Poza tym chmury, miejscami deszcz, ziemia lubuska, Wielkopolska, Mazowsze, może być mokro. W Karpatach i na Pogórzu Karpackim miejscami burze, także z gradem. Grad nie jest właściwie wyłącznie mokry, ale jest też twardy. Oto temperatura przewidywana w różnych miejscach. Aha, posłuchał widocznie Darek Pieruk, że była książka o niedźwiedziach i zrobił taką oto kombinację. W Niedźwiedzicy koło Wałbrzycha 9 stopni, w Niedźwiedzinach koło Gniezna 10, w Niedźwiedzim Kącie koło Sztytna 11, w Niedźwiedziskach koło Gryfic 12, w Niedźwiedziu koło Kielc 16, a w Niedźwiedziej Górze koło Zamościa bardzo ciepło, bo 19. Natomiast na Podlasiu w Misiach będzie 14 stopni, na Hawajach w miejscowości Panda 24, ale się postarał, a w Burkina Faso w miejscowości Koala, orzesz ty, 40 stopni. No to mamy komplet misiowych informacji pogodowych. W Niedźwiedziu między Szczecinem a Stargardem Szczecińskim 9 stopni. Ja chciałbym uzupełnić informację pogodową pana Wojtka, podaną przez pana Wojtka. W Nowej Niedźwiedzicy koło Skierzyny w Wielkopolsce 3 stopnie i paskudnie leje. No wiedziałem, że państwo to uzupełnią. To jest nieprawdopodobne. Jest jakaś taka atmosfera wokół Trójki, że państwo słuchają, reagują, rozumieją, nie koncentrują się wyłącznie na muzyce, ale słuchają tego, co się mówi. To nie jest takie częste. I reagują. To jest bardzo, bardzo dla nas tutaj w radiu przyjemne. 22 minuty do 10. Audycja o nietypowej porze, ale jeszcze dla tych, którzy jej nie lubią, dobra informacja, tylko 21,5 minuty. Przychodzą listy od państwa, wydaje mi się, że nieco wymęczonych długim weekendem i wytrąconych z normalnego nurtu myślenia, bo Jakub przysłał mi takie oto pytanie, nieco zaskakujące. Czy wolałbym walczyć z jedną kaczką wielkości konia, czy też z setką koni wielkości kaczki? To jest pytanie, które musiałbym rozważyć już właściwie od idei wyjściowej. Czy ja mam ochotę walczyć z koniem albo z kaczką? No jeżeli mnie zaatakował, to mam wrażenie, że 100 malutkich koni wielkości kaczki mniej by mnie przestraszyło niż taka ogromna kaczka wielkości konia. Jeżeli ta odpowiedź Jakubowi wystarczy na razie, no to będę zadowolony, bo muszę to rozważyć, żeby rozpisać. Może będę za parę tygodni bardziej precyzyjny w odpowiadaniu na to pytanie. Take a ride on a river boat, gonna leave in that saucy road. Paddle wheel down to New Orleans, gonna find me a brand new queen. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. Jeszcze tylko do poniedziałku. Super okazje w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz za 1790. Tablet 8 cali Kiano modem 3G za 499. Laptop Lenovo procesor Intel dysk 1000 giga za 1399. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałem tylko w nawiązaniu do prognozy pogody podawanej przez redaktora Mana powiedzieć, że chyba według tej prognozy to najbardziej pod górkę w dniu dzisiejszym mają niedźwiedzie polarne. No mają pod górkę rzeczywiście, ale dają sobie rady, bo one już przywykły do tego. Jeśli chodzi o niedźwiedzie, to niektórzy ze słuchaczy są, powiedziałbym, dość zasadniczy i korygują wszelkie nieścisłości. Właśnie otrzymałem teraz krótką, rzeczową bardzo wiadomość. Koala jest torbaczem, a panda to panda. No, nie mogę się nie zgodzić. Oh, Zaczęło się od redaktora Nagasia, który mówił o książce, w której dużo było o bułgarskich niedźwiednikach i o tym, jak tam Unia im odebrała to dość okrutne zajęcie, a potem się rozpętało, no i państwo się załapali, a potem myśmy również się załapali, była prognoza niedźwiedziowa i już lekkie szaleństwo. Może dobrze, że audycja już się kończy za 10 minut, bo byśmy musieli zapętlić się w tej sprawie całkowicie. Ale jest żart, który mnie zaśmieszył. Jest lekki suchar, ale śmieszny, no to przeczytam jako zamknięcie tego tematu. Nie podpisane, tylko chyba nie wiem, kto to przysłał. W każdym razie żart jest taki. Niedźwiedź wpadł do studni i wybił sobie wszystkie zęby. Obok tej studni przechodził facet z latarką, to ważne, poświecił do środka i pyta, kto tam jest? Otrzymał z głębi studni odpowiedź: nie świeć. To była ostatnia piosenka porannego wydania. Zapraszam do Trójki porannego, przesuniętego o godzinę. Za uwagę dziękuję Państwu Wojciech Mann, Agnieszka Łukasiewicz, Hanika Wachowicz i Darek Pieruk. Życzymy Państwu udanej, bez względu na kaprysy pogody, majówki, bo jeszcze przed nami trochę tego wolnego. No i jeśli dobrze wszystko się ułoży, to usłyszymy się w niedzielę. A już za chwilę Piotr Baron.